50 languages. 70. 70. Midagi soovima. Midagi soovima. Kas te sooviksite suitsetada? Kas te sooviksite suitsetada? Kas te sooviksite tantsida? Kas te sooviksite tantsida? Kas te sooviksite jalutama minna? Kas te sooviksite jalutama minna? Ma sooviksin suitsetada. Ma sooviksin suitsetada. Soovid sa sigaretti? Soovid sa sigaretti? Ta soovib tuld. Ta soovib tuld. Ma sooviksin midagi juua. Ma sooviksin midagi juua. Ma sooviksin midagi süüa. Ma sooviksin midagi süüa. Ma sooviksin veidi puhata. Ma sooviksin veidi puhata. Ma sooviksin teilt midagi küsida. Ma sooviksin teilt midagi küsida. Ma sooviksin teilt midagi paluda. Ma sooviksin teilt midagi paluda. Ma sooviksin teile midagi välja teha. Ma sooviksin teile midagi välja teha. Mida te soovite, palun? Mida te soovite, palun? Soovite te kohvi? Soovite te kohvi? Või soovite te pigem teed? Või soovite te pigem teed? Me soovime koju sõita. Me soovime koju sõita. Soovite te taksot? Soovite te taksot? Nad soovivad helistada. Nad soovivad helistada. Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.